תסלחי לי, אם פגעתי בך ילדה, תסלחי לי, לעולם אני לא אדע אם תלכי לי, תסלחי לי, תסלחי לי, ואם החלפתי לך ילדה, תספרי לי, שתיקתך היא כמו פרידה, תלכי לי, תסלחי לי. שינה, תסלחי לי, לא הייתה בי כוונה, תסלחי לי, אל תלכי לי, תסלחי לי, ולמרות שאת צורה,